Radyo Ottu. Radyo Ottu. Hayatın sesini aç. In an organized way in the community, an innovative intellectual state where they speak out against organized religion. Music is organized sound. Edgar Wallace. The intelligence agencies are experimenting on just how far they can push and how far individuals will go. Organize sesler başlıyor. Çarşamba, yeni bir yılın, yeni bir onluk dilimin ilk çarşambasında saatler organize sesleri işaret ediyor. Müzik dünyasının belki de allak bullak olacağı yepyeni bu 10 yılın ilk çarşamba akşamında duyacaklarınızsa yine diğer dediğimiz o seslere ait olacak. Parçalar bütünü oluşturmak için birleşiyor. Organize sesler başlıyor. 23'e kadar Duygu Radyonuz'da herkese mutlu akşamlar. Radyo Ottu 103.1. Hayatın sesini aç. crossing fingers and wiping brow. Trouble with dreams is you can't pretend. organize sesler. Organize sesler devam ediyor. We'll be right back. için geri sayım devam ediyor. 18 Ocak'ta 7. stüdyo albüm Transference raflarda yerini alacak. Merge etiketiyle yayınlanacak albümün ilk single'ı ise 1 Aralık'tan bu yana organize seslerde en sık duyduklarınızdan biri. Written in Reverse dinlemeye başladınız Spoon Radyonuz'da. I'm writing this to you in reverse. Someone better call a hearse. I can see it all from here. From just a few glimpses. Now that light bulb's gone off. And it's pulling my wincing. Now the light bulb's gone off. I've seen it in your eyes. I've seen you blank your stare. And I wanna show you how I love you. But there's nothing there. You truly felt. We're getting you all, and it feels so good. All but only briefly, like high school poppers would. Where you lose a bit of yourself. Where you lose a bit of yourself. Sesler devam ediyor. Always where it always was, anyway, suggested all. saygısı Organize Sesler'deydi. If 21.25 oldu saatin ve biz Organize Sesler'de ilerleyen dakikalarda sizin seçtiğinizi de dinleyeceğiz. İstek şarkınız için bize 210-30-30 ya da radyo.com.tr'den ulaşabileceğinizi hatırlatıp Aloha ile devam edelim. Son zamanlarda en sık dinlediklerimden biri Brace Your Face. 103.1 Radyo Ottu. Don't wait to hear from me. Brace your face. Connect me to you. Sainthood is the brand new album from my next guest, and on February 12th, they'll begin a coast-to-coast American tour in Northampton, Massachusetts. Please welcome Tegan and Sarah. %103.1 Hayatın Sesini Aç. Organize Sesler'de uzun zamandır ara verdiğimiz cover köşesindeyiz. Kanada'ya gitmiş Tegan and Sarah ile kadın vokallere geçiş yapmışken biraz devam edelim istiyorum. Birazdan duyacağınız şarkı 2003 tarihli White Stripes albümü Elephant'ın açılış şarkısı değil sadece. Seven Nation Army pek çok liste başarısına Grammy ve benzeri pek çok ödülü ekledi. White Stripes'ın müzik dünyasındaki yerini 2003 yılından bu yana daha da sağlamlaştırdı. Bu akşam Seven Nation Army dinleyeceğiz Organize Sesler'de ama bir farkla, kadın vokal farkıyla. Daha önce Heartfy'den Rihanna'ya, Audio Slave'den Flaming Lips'e kadar pek çok kişi ve grup kendi yorumunu kattı bu şarkıya ama bu akşam sıra Kate Nash'te. Seven Nation Army Organize Sesler'de 103.1 Radyo Ottu. I'm gonna fight off Seven Nation Army, couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes says leave it alone. sweat drip out of every pore. And I'm bleeding, and I'm bleeding, and I'm bleeding right before the Lord. All the words are gonna bleed from me, and I will think no more. And the stains coming from my blood tell me to go back home. Çarşamba akşamında 21.43 oldu saatin. Birazdan Sonic Youth Dirty Boots dinleyeceğiz ama ardından sizin seçtiğiniz şarkı burada olacak. 210-30-30 ya da radyo.com.tr istek linkinden bize ulaşın. Acele edin. Organize Sesler. Organize Sesler devam ediyor. Organize Sesler. Organize Sesler. Organize Sesler devam ediyor. Radyo Orta 103.1. Ekin'in e-posta seçimiydi. Organize Sesler'e Willows'la devam ediyoruz. 2009 tarihli Everyone albümünden Repetition 103.1. I'm Organize sesler. Organize sesler devam ediyor. Sesler devam ediyor. tarihli Night of the Furious albümündendi I Better Run. Organize Sesler'de ilkine göre çok daha farklı bir ikinci yarımdayız artık. Roadbuds'la başladık, Glasgow'la devam edelim. Mechanical Life Organize Sesler'de 22.04, 23'e kadar Duygu Radyonuz'da. Herkese mutlu akşamlar. 103.1. way to avoid pain, to detach yourself. And so the tragedy of London girl had found a way to perpetuate itself. Will she ever forgive me? Will she doing. alone in the dark, at the park or at the pier, watching ships disappear in the rain. To go but home, just like Nance on a night like this. Why she's pro stars, pro sky. All lit up and sick of fighting beneath the dizzy lighting of the discotheque at night. It don't mean a thing, it never means a thing. It don't mean a thing, it never means a thing. It's got that swing. A girl, her heart's made of wood. As apocalypses go, that's pretty good. Sha-la-la, wouldn't you say? Please remove your spurs. Think of it, remove your antlers. Haven't seen you for ages. I still fly into rages at the mention of your name, Christine. Why? Down. is from the south. Love is a political beast with jaws for a mouth. I don't care. You're upset and have every right to be. Regretfully you decline. Every night was a waste of time. Every night, every you're on night. The side of good. I was inside of the sea's guts. A crumbling beauty trapped in a river of ice. A crumbling beauty trapped in paradise. Oh yes, it was paradise. The tide comes in and the tide goes out again. I suppose this is the kind of thing we see every day. The tide comes in, the tide goes away. Oh, the tide comes in, yeah, the tide, yes, the tide. A ransom note written on the night sky above reminds me what in particular about this wine I love. Like a punctured beast, better off dead. Compliments go into my head, la-da-da, la-da-da. Speaking of my mind, the sunflower. And speaking of a world turning sour on you. I was 20 years old in 1992. I was bathed in golden sunlight. I was ripped on dirt, you were a ray of sunshine. I was a hopeless romantic, you were swine. You've got to spend money to make money. You've got to stop calling me honey. A world you fucking explosion that turns us around. The searchlight slumps over so sick of the night. And the kids on the boats busted in the shipyard. Going down, down, down, down, down, down, down. You travel light all night, every night to arrive at the conclusion of the world's inutterable secret. Thank you. Radyo TÜ 103.1 Hayatın Sesini aç. 22.24 oldu saatim ve organize seslerde artık özel konuğumuzu ağırlamanın vakti geldi. Baylar bayanlar, karşınızda Manchester'dan Hurt. Temmuz ayında internette onlarla tanışmıştım. İlk ve şimdilik tek videosu Wonderful Life'ı izlediğimde bu işin arkasında Anton Corbin olması gerektiğini düşündüm. Corbin'in tarzına yakın bir müzik Trevor Horn'un prodüksiyonundan çıkmış gibi duruyordu Hurt. Synth tonların ağırlıkta olduğu bu videoyla 1980'lerin ilk yarısına git gibi oluyorsunuz. İşte bu görsel gerçek çekiciliğe zıtlık içeren o sözler de eklendiğinde Hurt sanal dünyada dahi olsa çok ciddi bir ilgi uyandırmayı başardı. Henüz hiçbir plak şirketiyle anlaşmaları yok. Kendi yağında kavrulup can yakan ama akılda kalan şarkılar yapmaya devam edecek gibi görünüyor. Bize de bu ikilinin elimizdeki şimdilik tek şarkısıyla yetinmek düşüyor. Gözlerinizi kapayın ve 80'lere 4 dakikalık bir yolculuğa hazırlanın. Hurt organize seslerde Wonderful Life. Radyo OTTÜ 103.1 Hayatın Sesini Aç. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows the baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, the kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. verdim çarşamba akşamında ve biz bir kez daha sizin seçtiğiniz şarkıyı duyacağız organize seslerde. İstek şarkınız için 210-30-30 ya da radyoti.com.tr ana sayfa üzerindeki istek linki. Bize ulaşın. Acele edin. Organize Sesler devam ediyor. Hayatın sesini ver. 2009'un en iyi yeni çıkışlarından birini yaptı Bear in Heaven. İkinci albümü Beast Res Fort Mouth onları çoğu 2009'un enler listesine sokmayı başardı bile. Bear in Heaven organize seslerde You Do You Radyo 2. Seslerde son çeyreğe sizin seçtiğiniz şarkıyla dahil olacağız. İstek şarkınız için 210-30-30 ve radyo.com.tr istek linkinden hemen bize ulaşın. Edgar Varese. The intelligence agencies are experimenting on just how far they can push and how far individuals will go. Organize Sesler devam ediyor. Tek isteğimiz 2010'da onlardan yeni bir şeyler duymak. Evdeki son Interpol albümü Our Love to Admire'dan Kerem'in bu saat için seçtiği şarkıysa The Scale. 103.1 Radyo Otu, hayatın sesini aç. Paul Banks ve ekibini ağırlıyoruz Interpol Organize Sesler'de. Organize Sesler. Organize Sesler. Organize Sesler devam ediyor. Radyo Orta 103.1. Thank you. Laura dinledik. 22.56 oldu saatim. Çarşamba gecesinde benim için veda vakti geldi artık. Duyguylaydınız. Müzik dünyasının pek de sık karşımıza çıkmayanlarını, unutulanlarını ya da adı bile duyulmamış olanlarını dinlediniz 2 saat boyunca. Haftaya yine aynı saatte 21'de görüşmek üzere. Jason Collett'la veda ediyoruz. We all lose one another. Hoşçakalın. Apples and oranges, silicones for girls to gamble with, marigolds and candles. This is birth and this is death. Way in the community, an innovative intellectual state where they speak out against organized religion. Music is organized sound. Edgar Juarez. The intelligence agencies are experimenting on just how far they can push and how far individuals will go. Organize Sesler her çarşamba saat 21'de Radyo OTTÜ'de. Radyo OTTÜ 103.1. Hayatın sesini aç. Bir gün daha bitiyor. Günün son saatinde gecenin karanlığında. Gün içinde ertelediğimiz duygular çıkıyor açığa. Aşk, özlem, huzur, hüzün, ayrılık, kavuşma, tutku, huzur. Bir saat boyunca aşklı sözlü hafif müzik. Gece Mavisi başlıyor. Come away with me.